Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 grudnia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania sprawcy śmierci rowerzysty w Pabianicach. Mężczyzna miał wepchnąć jadącego pod autobus. Polska powinna być ukarana za niewdrożenie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, twierdzi rzecznik Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Władze Hongkongu usunęły barykady w dzielnicy finansowej, która była głównym ośrodkiem prodemokratycznych protestów. Policja szuka sprawców tragicznej śmierci rowerzysty w Pabianicach. 31-letni mężczyzna został wczoraj wepchnięty pod jadący autobus. Zginął na miejscu. Według świadków rowerzysta został zaatakowany przez napastnika, który wcześniej wysiadł z samochodu i czekał na niego. W jego aucie było dwóch pasażerów. Policja wie już, kto jest użytkownikiem samochodu, ale zapadł się pod ziemię. Nadal nie ustalono, kim są pozostali mężczyźni. Ze wszczęciem śledztwa czekamy na wszystkie materiały, mówi Grażyna Kowalska-Gaweł z Pabianickiej Prokuratury. Po dokonaniu oceny tych zgromadzonych materiałów przyjmiemy kwalifikację prawną czynu. Na dzień dzisiejszy wiemy, że zginął młody człowiek, rowerzysta, że został uderzony w twarz, w głowę przez mężczyznę, który wysiadł z samochodu. Jedną z kwalifikacji czynu może być spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, ale jak zastrzega prokurator, będzie to skomplikowana sprawa. Jeżeli jest to pojazd jadący, jeżeli wychodzi z niego pasażer i doprowadza do tego, że rowerzysta wpada pod nadjeżdżający autokar, to wydaje mi się, że nie od rzeczy będzie pomyśleć o tej kwalifikacji. Gdyby ją zastosowano, sprawcy śmierci rowerzysty groziłaby kara do 8 lat więzienia. Prorosyjscy separatyści zaczęli wycofywać ciężką broń z południowej części Donbasu. Tak twierdzi rosyjska agencja Interfax, powołując się na władze samozwańczej Republiki Donieckiej. Bojownicy mają wycofywać działa o kalibrze większym niż 100 mm. Strona ukraińska nie potwierdza tych informacji. Przedwczoraj ukraińskie wojska jednostronnie przerwały ogień. Polska powinna zapłacić karę finansową za niewdrożoną dyrektywę o odnawialnych źródłach energii. Taka jest opinia rzecznika Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ostateczne orzeczenie w tej sprawie spodziewane jest za kilka miesięcy. Rzecznik zaproponował, by Polska zapłaciła 61 tysięcy euro za każdy dzień opóźnienia, czyli od momentu orzeczenia do czasu wdrożenia dyrektywy. To mniej niż proponowała Komisja Europejska w 2013 roku, pozywając Polskę do Trybunału. Wtedy Bruksela zażądała ponad 130 tysięcy euro za każdy dzień zwłoki. Unijne przepisy o odnawialnych źródłach energii kraje członkowskie powinny były wdrożyć do grudnia 2010 roku. Opinie rzeczników Trybunału nie są wiążące, ale zwykle bywa tak, że w 70-80% podzielają je później sędziowie, ogłaszając wyroki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mikołaje z prezentami dla polskich dzieci i polskiej szkoły jadą na Litwę. Transport z darami dla pikieliszek po raz kolejny zorganizowali koszalińscy pogranicznicy, mieszkańcy, sponsorzy i dzieci ze szkoły w Sarbinowie. W busie i przyczepie są ciepłe kurtki, tornistry, przybory szkolne, paczki ze słodyczami oraz sprzęt AGD. Polacy wiedzą też dla rodaków specjalnie upieczone bocheny chleba, mówi jeden z pomagających, Bolesław Olenkowicz.

za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. W ubiegłym roku ówczesna pani marszałek Sejmu Ewa Kopacz zapowiedziała, że projekt zakładający, by parlamentarzyści byli karani mandatami, jest już gotowy. W kwietniu ubiegłego roku projektem miał zająć się Sejm. Do dziś rozwiązanie nie zostało przyjęte. Projektem zajmowały się aż dwie komisje: regulaminowa, sprawiedliwości i specjalnie powołana podkomisja. Do dziś obowiązuje zasada, że parlamentarzysta za złamanie przepisów ruchu drogowego nie może być od razu ukarany. Sprawy zatem kierowane są przez prokuratorów do marszałka Sejmu Senatu. Marszałek zwraca się do osoby zainteresowanej, czy wyraża zgodę na uchylenie immunitetu, a jeśli nie, sprawa trafia do komisji regulaminowej. W praktyce zatem parlamentarzyści nie są karani szybko, a procedury trwają w nieskończoność. Co ciekawe, posłowie PO, SLD, Twojego Ruchu, także PSL-u, uważają, że w przypadku drobnych wykroczeń drogowych konieczność każdorazowego występowania do Sejmu bądź Senatu jest niefunkcjonalna i nieuzasadniona. Większość parlamentarzystów deklaruje, że gdyby tylko było to możliwe, przyjmowaliby mandaty. Ale co innego deklaracja, co innego skrzecząca rzeczywistość. Dziś pytanie, czy wierzysz, że posłowie uporają się z problemem płacenia mandatów? Moim gościem jest pan poseł Maciej Mroczek. Witam. Dzień dobry panu. Kłaniam się. Twój Ruch, przewodniczący Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Panie pośle, na jakim etapie są prace nad projektem ustawy umożliwiającej karanie mandatami parlamentarzystów oraz inne osoby, o czym panie opowiemy, redaktorze, objęte immunitetem? Panie redaktorze, może najpierw posłużę się kilkoma danymi statystycznymi. Za gazetą prawną.pl. Domyślam się, że a propos, tak? Tak, tak. Bardzo tak, proszę. Tak, dokładnie, oczywiście, że tak. Od 1 lipca 2011 roku do 23 października 2014 roku, czyli 3 lata, wszczęto 997 spraw dotyczących przekroczenia prędkości przez osoby posiadające immunitet. W tym prokuratorów dotyczyło to 339 postępowań, sędziów 613, posłów i senatorów 45. Żebyśmy mieli skalę tego zjawiska. Zaraz. 45 uściślimy przypadków dotyczących posłów, senatorów. Posłów, przez jaki czas? To jest od 1 lipca 2011 do 23 października 2014 roku. Wie pan, to my mamy chyba inne dane, a przynajmniej ja do innych danych dotarłem, jeśli pan pozwoli. Ja mam informację, że tylko w tym roku prokuratura generalna występowała do marszałka Sejmu 46 razy. Tylko w tym roku, powtarzam, z prośbą o uchylenie immunitetu z powodu łamania przepisów ruchu drogowego. Tak, te informacje, o których my mówimy, ja oczywiście nie będę czepiał się jakby szczegółów i polemizował, czy będzie to 45, czy 50, czy 60. Ja chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na skalę zjawiska. Ja innymi danymi, równie bardziej zupdate'owanymi, jeśli można by tak powiedzieć, nie dysponuję, więc posłużyłem się tymi, które znalazłem w gazecie prawnej.pl. One, to jest okres ponad 3 lata. Te dane, do których pan redaktor dotarł, pewnie można znaleźć nie tylko w Komendzie Głównej Policji, ale również w Prokuraturze Generalnej, można też w Inspekcji Transportu Drogowego i później jeszcze następnym... Ale domyślam się, panie pośle, do czego pan zmierza? Chce pan nas zapewne przekonać, że akurat posłowie parlamentarzyści należą do tych legalistów na drodze, największych. Posługując się tymi danymi, o których wcześniej wspomniałem, i przekładając to na procenty, to można stwierdzić, że to sędziowie, bo 61% tych wykroczeń powodują sędziowie, są jakby największą zawodową rzeczą ludzi, które nie przestrzegają ruchu drogowego. Potem są prokuratorzy 34% i na końcu parlamentarzyści 5%. No ale zostając na chwilę, jeśli pan pozwoli, przy sędziach. Zgodnie z projektem będą mogły być ukarane i inne osoby, jak powiedziałem, objęte immunitetem. Zatem prokuratorzy, tu pana uspokoję, to jest tak w projekcie, prezes IPN, zgadza, jak pan wie, rzecznik praw dziecka, generalny inspektor danych osobowych, sędziowie nie. Dlaczego nie? I tu jest ten problem, który podnoszą też również posłowie w trakcie procedowania. Ja oczywiście wypowiadam się w imieniu wszystkich posłów, nie tylko przede wszystkim wszystkich posłów. Taka troszkę argumentacja rodem z piaskownicy, że skoro my też, to dlaczego nie oni? No oni nie mogą, ale jest to pewien zarzut, który może budzić pewne wątpliwości, bo pewne wątpliwości budziły zapisy tej nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, między innymi, bo tam pan redaktor wspomniał, że jeszcze innych ustaw dotyczy to. I tego typu zastrzeżenia pojawiały się, czy to jest zgodne z konstytucją, czy to jest zgodne z innymi aktami prawnymi. Dostaliśmy takie informacje, dostaliśmy takie analizy, że tak, zgodne to jest, natomiast w przypadku sędziów problem jest tego typu, że ich umocowanie immunitetowe leży bezpośrednio w konstytucji. I trzeba byłoby zmienić konstytucję. No właśnie, i teraz pytanie... A otwarcie konstytucji, no to jest sprawa, jak wiemy, dość trudna. Dość trudna. Nie mówiąc o tym, że ryzykowna. W związku z tym, czy pytanie, czy ten rzecznik praw obywatelskich, czy ten szef IPN-u, bo on również korzysta z ochrony immunitetowej, czy ci tych parudziesięciu posłów, którzy w ciągu kadencji mają tego typu wykroczenia, czy coś to zmieni? No ja w to wątpię, ale jeszcze... To nie jest kilkunastu posłów. Zanim będzie posłów. Zaraz będzie wielka dyskusja pewnie u pana na antenie. Owszem. Ja chciałbym jeszcze doprecyzować jedną rzecz. Tak. Otóż to nie jest prawda, która jakby wszechobecnie jest aktualna w opinii publicznej, która mówi, że posłowie nie płacą mandatu. Posłowie płacą mandaty. Do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich wpływają te wnioski i one są, i tam mówi praktyka, na bieżąco procedowane i są stosunkowo szybko procedowane. To jest prawda, ja o tym zresztą mówiłem. Tyle tylko, że zaznaczyłem, że w praktyce parlamentarzyści nie są karani szybko. Ale wracając jeszcze do tych rozwiązań, które tam gdzieś... W końcu nie dowiedziałem się, na jakim to jest etapie i co się dzieje z tą ustawą. Ona jest wpisana teraz w plan pracy na przyszły rok, na kwiecień, jeśli dobrze pamiętam. Będę mówić z pamięci, ale to jest propozycja na kwiecień przyszłego roku. To jest propozycja, którą Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich będzie akceptowała, znaczy plan pracy na następne półrocze będzie akceptowała na najbliższym posiedzeniu, czyli 17 grudnia. Już na kwiecień, chciałoby się powiedzieć. No tak jak mówię, my procedujemy, mówię o Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich wspólnie z Komisją Sprawiedliwości ten projekt. W tej sprawie już odbyły się dwa posiedzenia wspólne komisji. Trzy razy spotykały się prezydia, połączone prezydia tych dwóch komisji. Tak jak pan redaktor na początku stwierdził, i to jest oczywiście prawda, że pracowała również podkomisja. Także to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Natomiast dzieje się bardzo dużo. Właśnie ja doceniam, ileż to osób jest zaangażowanych w te zmiany, tylko efektów nie widać. Ja wiem, że to nie jest, proszę państwa, najważniejsza sprawa na świecie, ale panie pośle, nie ma pan wrażenia, że ta sprawa, sposób jej rozstrzygania jest przykładem no po prostu niestety arogancji, że bardzo szkodzi wizerunkowi Sejmu? Ja myślę, że to o arogancji nie można powiem. Każda z tych komisji, tak i również Komisja Regulaminowa, której przewodniczę, ma jeszcze wpisanych wiele innych zadań, równie pilnych, chociażby opiniowanie budżetu, czterech części budżetowych Kancelarii Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta czy Krajowego Biura Wyborczego. To są bieżące rzeczy dotyczące opiniowania immunitetu w sprawach immunitetu formalnego i materialnego. To są, prawda, pozwy cywilne, to są nie tylko... Do czego zmiany regulaminu Sejmu, prac i sposobu rozłożenia tych prac. Krótko mówiąc, w Sejmie. Także to macie co robić. Tak, żeby nie było takiej wrażenia, panie redaktorze, że Komisja Regulaminowa poświęca się tylko tej jednej sprawie i powinna się poświęcić. To jest ważna sprawa, ja się zgadzam z tym, panie redaktorze. Natomiast są jeszcze inne też również równie ważne. Tyle, albo, że ta sprawa urasta moim zdaniem do takiego symbolu, ponieważ procedowana jest od... No i skoro kwiecień pan powiada przyszłego roku, to minie 5 lat. Ponad 5 lat. Znaczy, nie, no 5 lat, od 5 pierwszej, lat nie leży. Od pierwszej, nie. Ja mówię od pierwszej takiej inicjatywy. Jeszcze z czasów, kiedy marszałkiem Sejmu był pan Bronisław Komorowski, czyli 2010 rok. Ten projekt, ten, o którym przedmiotowo, o którym mówimy, ówczesnej marszałkini Kopacz, jest w komisji od półtora roku, jeśli dobrze pamiętam i tak jak pan redaktor zakreślił, ale proszę pamiętać i proszę również zauważyć, że my niedawno jeszcze, dwa miesiące temu procedowaliśmy sprawy z 2012 roku, czyli jeszcze starsze tak naprawdę, zaległe sprawy, więc generalnie stosujemy się też również do zasady, takiej księgowej zasady, można powiedzieć, pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Jasne, panie pośle, jeszcze jedna sprawa, jeszcze jeden wątek, bo to ciekawe rozwiązanie. Wracam do tego projektu procedowanego. Tak. Osoba z immunitetem, która złamała przepisy ruchu drogowego, zawsze jednak będzie mogła odmówić przyjęcia mandatu, prawda? Tak, jeżeli takie prawo ma również uczestnik drogi, ruchu drogowego, który popełni wykroczenia, który nie jest chroniony immunitetem. Także dokładnie, może po prostu odmówić przyjęcia mandatu. Wtedy sytuacja będzie taka jak do tej pory. Podobna jak teraz. A dlaczego wprowadzamy takie rozwiązanie? Nie można po prostu ukarać mandatem? Znaczy, jeżeli poseł czy parlamentarzysta przyjmie mandat, sprawa jest zakończona już wtedy na tym etapie. Tak, natomiast jeżeli nie, to tak jak zwykły obywatel, który przekracza... ma prawo do rozstrzygania sprawy przed sądem grodzkim. W związku z tym sprawa idzie do sądu grodzkiego, w tym przypadku idzie do kancelarii Sejmu. Ja rozumiem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Poseł Maciej Mroczek, Twój Ruch, przewodniczący Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. A 20 minut po południu. A dziś pytanie. Czy wierzysz, że posłowie uporają się z problemem płacenia mandatów? 7 trójek na pytanie na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Of a 7-day binge, I can hardly see your name disintegrating from my lips. We've only reached the third day of a 7-day binge, I can hardly see your name disintegrating from my lips. Celna uwaga pana Bartka, który napisał: proszę zapytać, ilu jest posłów w Polsce, a ilu sędziów prokuratorów. Wtedy statystyki wykroczeń drogowych będą wyglądały troszkę inaczej. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Łukasz na antenie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Przychodzi mi na głowę takie sytuacja z szkoły podstawowej, kiedy nauczycielka pyta się ucznia, jaką chcesz mieć karę. I uczeń sam sobie ma tą karę wymyślić, a nauczyciel ocenia, czy ta kara jest wystarczająca, czy nie. Czyli mam sytuację, że posłowie sami się mają karać, a z drugiej strony taka refleksja, że skoro poseł dostaje pieniądze ze Skarbu Państwa, czyli z naszych podatków, a płacąc mandat również wzbogaca kasę państwa, to odpowiedź moim zdaniem brzmi, że nawet jak poseł płaci mandat, to go nie płaci, ponieważ to my go płacimy. Dziękuję. Pan Marek. Panie Marku, witam pana. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Nasuwa mi się taka refleksja, że typowo polskie stwierdzenie, najtrwalsze są prowizorki. Otóż, o ile dobrze pamiętam, wówczas gdy tworzono tą konstytucję, przede wszystkim SLD było wtedy przy władzy i był taki wielki sukces, że mamy nową konstytucję, robioną na szybko. Podejrzewam, że nie bez powodu było to uwzględnione, bo zdaję sobie sprawę i pewnie słuchacze również, kto wówczas w większości był sędziami i prokuratorami w Polsce. Ja po prostu nie wierzę w przegapienie tak istotnych rzeczy. Dba się o pewne grupy i dlatego. Poza tym nie wiem, czy w polskim prawie nie istnieje coś takiego jak poprawka do konstytucji, a jeśli nie istnieje, to może czas, żeby to wprowadzić, żeby nie trzeba było zmieniać całej konstytucji po to, żeby uzdrowić to, co mamy. No, dla mnie to są rzeczy... Rzeczy? Dla mnie to są rzeczy na tyle proste, że ja aż podejrzewam i widzę drugie dno w tych sprawach. Ktoś napisał, to jest bardzo trudny temat, tak więc parlamentarzyści, mimo że są wspaniali, to jednak nie są w stanie uporać się z takim problemem, ale świetnie na przykład im poszło z podniesieniem wieku emerytalnego. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze, Paweł Kurkowski, Gdynia. Prędzej czy później osoby posiadające immunitet poselski, posłowie, senatorowie, a także pozostałe osoby mające immunitet, będą pociągane do odpowiedzialności prawno-cywilnej, jak wszyscy inni obywatele kraju, zgodnie z zasadami ciągle tworzonego w bólach państwa prawa. W demokracji nie może być miejsca dla istnienia tak zwanych świętych krów. Wszyscy wobec prawa muszą być równi i odpowiadać przed sądem za popełnione przestępstwa i wykroczenia. I na koniec, niechże powtórzę, im nastąpi to tym szybciej, tym lepiej dla tworzonego, powtarzam, ciągle w bólach sprawiedliwego państwa prawa. Dziękuję za uwagę. Czy wierzysz, że posłowie uporają się z problemem płacenia mandatów? Kazimierz Kik, politolog. Wielu posłów w takim czy innym sposób, w takim czy innym czasie znalazło się pod pręgierzem z tego powodu, albo też uniknęło pręgierza. Ja myślę sobie, że to nie jest popularna sprawa dla posłów. Tutaj nawet chyba specjalnie nie ma nacisku ze strony opozycji, bo tak się składa, że to opozycja częściej narusza prawo, posłowie opozycji. To może być tylko wyjaśnione w szerszym pakiecie immunitetu poselskiego, bo takie pojedyncze wyjmowanie spraw to chyba nie znajdzie akceptacji. Immunitet poselski jest do uregulowania, takiego urealnienia. I w takim pakiecie to tak. Panie Zbigniewie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Przy następnym wejściu z panem posłem Rozkiem proszę zadać pytanie, nad czym ostatnio Komisja Regulaminowa tak intensywnie pracuje. I moja uwaga, do końca tej kadencji tego Sejmu na pewno ta sprawa nie zostanie rozwiązana, a nowy Sejm, nowi posłowie tym się nie zajmą, bo będą chcieli sobie swobodnie pojeździć. Pan Daniel. Panie Danielu, halo? Tak, dzień dobry, witam. Ja chciałem tylko takie krótkie spostrzeżenie, krótka uwaga odnośnie prawa, do którego właśnie ci najwyżsi się stosują albo nie. Jak to jest właśnie śmiesznie skonstruowane, że ci, którzy stoją na straży prawa lub je tworzą, nie muszą się do niego stosować. Tylko tyle, dziękuję bardzo. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 20 prawie 8 minut po południu. Pan Jan. Panie Janie, witamy pana. Halo? Halo? Panie Janie, słyszy mnie pan? Marek Suski w takim razie, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Nie mam z tym problemu, jeżeli otrzymuję mandat, to płacę. Nie widzę tutaj żadnej nadzwyczajnej sytuacji. Zresztą nawet na swoim blogu opublikowałem zapłacone rachunki za przekroczenie prędkości, więc to się posłom zdarza, tylko albo jest dobra wola, albo nie ma dobrej woli. Natomiast stawianie tej sprawy w tej chwili w taki sposób, że do tego, żeby zapłacić mandat, trzeba przeprowadzać całą procedurę uchylania immunitetu jest postawieniem sprawy na głowie. No tak jak powiedziałem, zdarza mi się czasem gdzieś tam jakieś drobne przekroczenie prędkości. Na wszystkie mandaty, które otrzymałem, moją odpowiedzią była wpłata na konto wskazane przez wystawiającego mandat. Natomiast cała reszta to jest szum polityczny po to, żeby odwracać uwagę od wielkich afer, które są w Polsce. Pan Mirosław z nami, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem tak tylko sprostować a propos kreatywnego przedstawiania faktów przez pana Mroczka. Właśnie pan na początku wspomniał. W Polsce mamy około 600 parlamentarzystów, a sędziów oraz prokuratorów jest 23 tysiące. Tak więc to jest porównanie rzucania faktów, ile procent mandatów jest wystawionych na którą grupę. 7 trójek na początku, 22. Czy wierzysz, że posłowie uporają się z problemem płacenia mandatów za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl? Panie Janie, witamy pana, halo? Witam panie. Udało się. Ja mam taką sprawę, że posłowie na początku kadencji, każdy z nich składa ślubowanie i cytuję, na końcu jest, że będą przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Większość z nich dodaje na końcu, tak mi dopomóż Bóg. Więc jak pan Suski się chwali, że zapłacił kilka mandatów, to znaczy złamał swoje ślubowanie. Nawet złożył krzywoprzysięstwo przed swoim Bogiem. To jest po pierwsze. Po drugie mam taką uwagę, że cała ta dyskusja, zarówno o płaceniu mandatów, przestrzegania prawa przez posłów, jeżdżenie na czyjś koszt, ona, ja po prostu jak tego słucham, to mnie rumieńce na twarzy ja z zażenowaniem, a oni tłumaczą się normalnie, traktują nas jak idiotów. I ostatnia uwaga, najgorsze jest to, że oni wywodzą się z nas, że to my ich wybraliśmy i smutne jest, że jak tylko dostaje się mandat przedstawiciela narodu, to w większości z nich woda sodowa do głowy dobija. Dziękuję bardzo. Pani Izabela napisała, pozdrawiam pana. Tego rodzaju przywilej wydaje się archaiczny. Kwestia tego, że posłowie płacą mimo wszystko te mandaty, jednakże po długich przeprawach przez prokuraturę, przez komisję, to przede wszystkim niegospodarne. 7 trójek na początku, 22. Panie Mariuszu, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Właśnie chciałem się zgodzić z przedmówcą, który o tym mówił. Jesteśmy w dużym stopniu manipulowani przez naszych polityków i też media przy tym pomagają, moim zdaniem. Bo cały czas zajmujemy się posłami, którzy nadużywają kilometrówek, zajmujemy się posłami, którzy płacą mandaty, zajmujemy się posłami, którzy robią urodziny w posiadłościach należących do państwa. Dlaczego cały czas nasze życie musi się toczyć wokół tych posłów? Proponuję, by media, również Trójka, którą bardzo szanuję i bardzo pana szanuję, wzięła się troszkę za sprawę takich ludzi, którzy są tutaj w tej Polsce uciemiężani przez tych polityków. Również i gospodarczo, i służba zdrowia, i po prostu wziąć się za problemy ludzi szarych, a nie posłów. Panie Mariuszu, ale akurat w tym programie, nawet posługując się przykładem wczorajszej audycji, jednak często takimi sprawami, o których pan się domaga, jednak często takie sprawy poruszamy. Za 29 minut, godzina 13, moim gościem jest pan poseł Franciszek Stefaniuk, PSL. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam i pozdrawiam. Pana zdaniem, dlaczego sprawa zmian w przepisach, które umożliwią wreszcie przyjęcie mandatów przez parlamentarzystów, tak długo się ciągnie, tak się rozmywa? To jest mocno skomplikowane? Też jestem ciekawy, są różne dyskusje na ten temat. Niemniej jednak jestem zwolennikiem, żeby poseł był normalnym człowiekiem i normalnie odpowiadał przed prawem. A zmiana przepisu jest wymagana i pilna, choćby z tego względu, że zdarza się nie jako posłowie, tylko jako kierowcy, który jedzie samochodem, często naruszy przepisy i chciałby, żeby w uproszczony sposób, tak jak pod względem każdego obywatela, mógł iścić mandat, a nie był w jakiś sposób wyróżniany, pozytywny czy negatywny, bo w zasadzie to ma charakter negatywnego wyróżnienia, ponieważ poseł nie może uiścić mandatu bezpośrednio, natomiast jest czołgany poprzez media i tak dalej i mówi się, że to jakaś osoba nie wiadomo jaka, a społeczeństwo się oburza i ma w pewnym sensie rację. To akurat prawda, bo tu się z panem zgodzę, że rzeczywiście, gdyby sprawa rozstrzygała się od razu, to poseł nie byłby narażony tak często na drwiny, na różne komentarze. Po prostu sprawa byłaby załatwiana szybko i bezboleśnie. Oczywiście i tu w tym miejscu często ten immunitet, który sobie ludzie nie wiadomo jak wyobrażają, czkawko się odbija posłowi jako zwykłemu obywatelowi, jako człowiekowi przede wszystkim. Ale dla PSL-u sprawa nie była tak oczywista zawsze. W 2010 roku, przypominam sobie, PSL nie poparł zmian umożliwiających karanie, a dziś rozumiem, poprzecie nowelizację ustawy, tak? Jest sytuacja, zawsze sytuacja jest uzależniona od bieżącej rzeczywistości. Jeżeli akurat to się stało taką dolegliwością, że poseł nie może uiścić mandatu, a dopiero okrężną drogą musi być pozbawiany immunitetu, to stało się po prostu śmieszne. No, zaplątaliśmy się sami w przepisy. No to raz, a dwa, że ten czas procedowania nad rozwiązaniami też jest troszkę śmieszny. Przyzna pan, panie pośle, niebawem minie 5 lat od czasu pierwszej inicjatywy, o czym mówiłem. Panie pośle, a może nie życzycie sobie zmian? Może tak jak jest teraz dla posłów jest po prostu wygodniej? Może to dodaje powagi? Nie wiem, że można pokazać legitymację poselską, wysłać policjantów do radiowozu. Można i tak, tylko że każdy ma swój honor, poczucie dumy. Jeżeli ktoś ma odrobinę honoru, to powinien się zachować jak zwykły obywatel. Ja to w ten sposób sprawę stawiam. Mm-hmm. Bo dla mnie na przykład nie trzeba uchylania immunitetu, czy majstrowania w przepisach, jeżeli jest wykroczenie, jeżeli radar mnie sfotografował, no to wypełniam kwit, który do mnie przychodzi i płacę. No tak, ale sytuacja jest, jak pan wie doskonale, w tej chwili taka i rozwiązania prawne takie, że poseł nawet jakby chciał, to tego mandatu po wykroczeniu, po złapaniu przez policję, nie może zapłacić od razu. No właśnie o tym rozmawiamy, chyba że się nie przyzna, że jest posłem. A są takie przypadki? No oczywiście, że są. Moi koledzy twierdzą, że mieli takie przypadki. Że nie wyciągali legitymacji, tak? Oczywiście. A często zdarza się, że parlamentarzyści akurat PSL łamią przepisy ruchu drogowego, a ich sprawy trafiają do marszałków? A tego nie wiem po prostu, nie spotkałem się z tym. Znaczy nie zna pan danych pewnie, bo pewnie takie przypadki się zdarzały. Nie znam danych, a przypadki mogą się zdarzyć, bo każdemu może się zdarzyć, każdemu kierowcy może się wydarzyć sytuacja. To prawda. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Franciszek Stefaniuk, PSL, jest moim gościem. No cause go. fall of the dream. Between the click of the light and the start of the dream. Between the click of the light and the start of the dream. Between the click of the light and the start of the dream. Pan Michał pyta, a co z punktami karnymi dla posłów teraz i w przyszłości? 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. A pan Włodzimierz, witam pana, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Mnie się wydaje, że posłowie się nie uporają z tym problemem, tak jak z wieloma problemami się nie mogą uporać. I moim zdaniem to się wpisuje w szerszy w ogóle problem jakości pracy posłów i jakości ich postaw na co dzień, czego mamy wyraz w ostatnich i przeszłych aferach. A to bierze się moim zdaniem stąd, że tak będzie, to będzie trwało tak długo, jak długo posłowie będą się bać i rozliczać przed prezesami partii i klubów poselskich, a nie przed narodem. Ktoś poprzedni powiedział, że my wybraliśmy tych posłów. Oczywiście, że nie. Wybrali ich 90 i ciągle wybierają w 90% prezesi partii, a my tylko mamy bardzo mały wpływ na to, kto się tam znajdzie, no bo taką mamy, a nie inną ordynację. Dopóki to się nie zmieni i nie będziemy my wybierać w jednomandatowych okręgach wyborczych swoich przedstawicieli, tak ta sytuacja będzie miała miejsce. Dziękuję. Pan Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham pana, panie Andrzeju. Chciałem skomentować wypowiedzi panów posłów. Ponieważ jestem prokuratorem, zacznę od wypowiedzi drugiej. Pan poseł Stefaniuk mówił o tym, że by się nie przyznawać i płacić. Tak. Nie wiem, jak to wygląda w stosunku do parlamentarzystów, ale orzecznictwo dyscyplinarne prokuratorów i sędziów jest takie, że nieprzyznanie się do tego, że się jest prokuratorem i sędzią, niewylegitymowanie się jest znacznie poważniejszym wykroczeniem niż wykroczenie drogowe. Czyli nie wolno. Nie wolno. Zgodnie z orzecznictwem dyscyplinarnym jest obowiązek przyznania się i nie przyjmowania mandatu. Tak, może posłowie nie mają po prostu tej świadomości. Nie wiem, jak to wygląda w stosunku do parlamentarzystów, także nie chcę tego przesądzać. Ja mówię o prokuratorach i sędziach. Natomiast druga rzecz, pierwszy pan poseł, który się wypowiadał, którego nazwiska nie zdążyłem pan usłyszeć. Pan poseł Maciej Mroczek z Twojego ruchu. Posługiwał się w tradycyjny sposób statystyką, to znaczy kłamliwie, porównując no ilość już wykroczeń tak sędziów i prokuratorów, a posłów, pominął liczbę tych osób, które są, bo to jest nieporównywalne ilościowo, także proporcje w stosunku do tego, ile faktycznie te osoby popełniają wykroczeń, są nieadekwatne do tego, co on przytaczał. A pan tak przy okazji, panie Andrzeju, miałby pan coś przeciwko w związku z ewentualnym kiedyś przyjęciem rozwiązań, które umożliwią płacenie mandatu od razu? Ja uważam, że powinny być wykroczenia normalnie rozliczane i tutaj nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Chciałbym jeszcze korzystając z okazji powiedzieć, że dla prokuratora na przykład przywilej jest taki, że często policjanci, ponieważ zamiast mandatu muszą się bawić w papierkową robotę, odstępują od czynności, taka jest prawda, i wtedy jest faktyczny przywilej. Natomiast wysłanie tego do przełożonych jest znacznie poważniejszą rzeczą niż zapłacenie dla mnie 100 czy nawet 200 zł mandatu. Naprawdę zarabiamy tyle, że to nie jest dla nas aż takie obciążenie, a tłumaczenie się przed szefami to nie jest przyjemność i każdy no na pewno sprawę szybko załatwić. A tak przy okazji, korzystając z okazji, jeszcze pana zapytam, bo to interesuje i słusznie słuchaczy, a co z punktami karnymi w przypadku osoby z immunitetem? Nie ma punktów karnych, ponieważ nie odpowiadamy za wykroczenie tak jak normalnie za wykroczenie, tylko dyscyplinarnie, czyli to jest kwestia dyscyplinowania przez przełożonych i wyciągania ewentualnych konsekwencji. Natomiast punkty karne się nie naliczają. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Pan Igor jeszcze. Panie Igorze, witam. Halo? Dzień dobry. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć tylko tyle na temat immunitetów, że jestem całkowicie za oczywiście z zmianą prawa w tym kierunku, żeby w sprawach mandatów, wykroczeń i tak dalej posłowie, tak samo sędziowie, jak i prokuratorowie zostali karani tymi mandatami i płacili te mandaty z jednej ważnej przyczyny. Immunitet został stworzony w prawie polskim dlatego, żeby chronić pewne instytucje przed tym, żeby państwo polskie mogło działać w sposób sprawny. Natomiast myślę, że tutaj kwestia mandatu, przyjęcia mandatu, nie obniża sprawności państwa i tych instytucji. Tak więc byłbym całkowicie za tym, żeby jednak prawo dążyło do do pewnej logiczności, powiedzmy. Do pewnej logiczności, tak, i płacenia jednak przez różne służby i organizacje i organy państwa rzeczy, które wynikają z samego prawa. Pan Filip, dziękuję panu, komentuje taką błahą sprawą. Taką błahą sprawę prowadzi się przez Sejm latami, a kradzież środków z OFE trwała chyba tydzień, a sprawa to niepodważalnie dużo większa. Bardzo ciekawe. Paweł Grzelak, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk. Poruszamy kwestię, która jest kwestią kluczową w parlamentaryzmie, czyli kwestię immunitetu poselskiego, czyli tego, że posłom trochę więcej wolno, co w zamyśle ma prowadzić do tego, że lepiej funkcjonują, że nie poddają się naciskom i że trudniej na pośle wymóc coś innego niż to, do czego go zobowiązują obywatele, wyborcy. Natomiast w sposób zupełnie oczywisty immunitet przez posłów jest nadużywany, jest traktowany jako rodzaj dodatku do funkcji. Ta rzecz po prostu jest całkowicie nieusprawiedliwiona i nie powinna funkcjonować. Problem polega na tym, że żeby to zmienić, trzeba do tego głosów samych posłów. Posłowie, nie przyciśnięci oczywiście sytuacją wyborów, albo nawet i trochę tak, niestety stają wyraźnie na stanowisku takim, że jakoś tak niespecjalnie im się udaje przegłosować takie przepisy, które byłyby wbrew ich niezbyt sympatycznym interesom. Dlatego, prawdę powiedziawszy, nie miałbym specjalnie pretensji do pani Kopacz jako marszałka, że nie przeprowadziła tej sytuacji, natomiast miałbym trochę pretensje, że coś takiego obiecywała. Ktoś napisał, przy podobnej dyskusji pan poseł Kłopotek w Państwa stacji radiowej powiedział mniej więcej tak, że nie wyobraża sobie dobrego wypełniania mandatu posła bez przekraczania prędkości. Tak, ale jednocześnie pan poseł Kłopotek w ubiegłym roku grzmiał z mównicy sejmowej, mówiąc, na miłość boską wreszcie spróbujmy załatwić tę sprawę. Pan Marek. Panie Marku, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja przypomnę, artykuł 32 Konstytucji RP. Punkt pierwszy. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy muszą być traktowani przez władze publiczne równo. Więc gdzie tutaj jest równość? Poseł nie jest człowiekiem, nie jest obywatelem. I proszę pana, posłowie sobie nie zabiorą immunitetu, bo pod siebie będą robić. Niech mają, bo się tłumaczą, że to z politycznych względów tam różne. Niech mają immunitet, ale tylko ze względów publicznych. Tam, gdzie wchodzą mandaty, odpowiedzialność karna i tak dalej, niech mają tak samo jak my. Gdzie jest ta równość? Pan prezydent stoi na straży podobno przestrzegania konstytucji. Gdzie jest pan prezydent? I przypomnę, proszę pana, takie jest przysłowie staropolskie. Zapomniał wuj, jak cielęciem był. Pan Tomasz napisał. I proszę sobie, a dziennikarze są. Tak, halo? No słucham pana cały czas, tak. I proszę pana, teraz odnośnie tych przekrętów. Tak, no wszyscy, prawie wszyscy tak robimy. Proszę zobaczyć, jak na delegacjach oszukują ludzie. Mają ryczałty za nocleg, jeżeli nie mają, to jeżeli hotele są droższe, to bierze rachunek z hotelu. No tak, panie Marku, ale w przypadku tych rozliczeń, bo do tego pan nawiązuje, jednak mam wrażenie, że w przypadku firm to rozliczenie jest po pierwsze bardziej przejrzyste, po drugie ktoś się tym interesuje i sprawdza. Pan Tomasz poczynił zestawienie, to tak a propos statystyk porównania do sędziów, prokuratorów. Pokusił się o wyniki przybliżone przy założeniu, że każdy otrzymał mandat tylko raz. Złoty medal parlamentarzyści 9%, przyjmując, że jest ich w sumie 560. Sędziowie 6%, przyjmując, że mamy 10 tysięcy sędziów. Prokuratorzy z brązowy medal 2%, 13 500 mamy prokuratorów. Pan Włodzimierz, panie Włodzimierzu? Witam serdecznie. Witam pana. Chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli te zmiany zostaną przegłosowane, to i tak będzie to dość lichy sukces, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę pewną skalę porównawczą. Jeżeli ja jestem ojcem trójki dzieci, wynajmuję mieszkanie, bo nie stać mi na to, żeby wziąć kredyt i moja pensja, że tak powiem, wynosi 1000 groszami, natomiast taki poseł, czy tak jak pan prokurator się przed chwilą powiedział, że ta stówka czy dwie to dla nich nie są pieniądze. Więc tak naprawdę nawet jeżeli ci posłowie mieliby zapłacić mandat, ale on ma zapłacić mandat, który jest kilkudziesiętną jego pensji i wynagrodzenia, no to ten mandat jest, że tak powiem, dla niego żadnym obciążeniem. Natomiast dla osób, które o którym czasami przyjdzie zapłacić taki mandat, to jest 1/3 pensji. A wiemy, że dzisiaj mandaty się płaci czasami w takich miejscach, które nie są dość oczywiste do tego, że się płaci mandaty, ale trzeba ten budżet ratować. Więc tak jakby jest zemsta posłów i nawet jeżeli zmiana zostanie przegłosowana, to co z tego, że taki poseł zapłaci te 200 zł, czy nawet maksymalny mandat 500 zł? To tak nie boli jak zabranie 1/3 czy 1/2 pensji, prawda? Prawda. Pan Jacek. Panie Jacku, halo? Dzień dobry panu, dzień dobry dzień państwu. Dobry. Panie Kubo, ja to z troszeczkę innej strony, ponieważ faktycznie sędziowie, prokuratorzy czy politycy mogą jako służby społeczne, załóżmy, mieć pewne przywileje, nazwijmy to w ten sposób. Ale jeżeli my dzisiaj rozmawiamy o czymś, co dotyczy mandatów karnych za przekroczenia drogowe przykładowo, to ja w tej chwili państwu powiem, oczywiście po rozmowie z osobą z Trójki, zjechałem na pobocze. Tak? Nie stwarzam zagrożenia po to, żeby zająć głos w dyskusji, a zmierzam do tego, że przekroczenia drogowe dotyczą nas wszystkich, ponieważ nie rozmawiam w tej chwili przez telefon prowadząc auto, tylko nie stwarzam niebezpieczeństwa na drodze. Uważam, że wszyscy powinniśmy ponosić w równym stopniu odpowiedzialność za stworzenie niebezpieczeństwa dla mnie, dla moich dzieci czy dla innych osób. I w tym momencie immunitet, co któryś ze słuchaczy mówił, nie stanowi o tym, że te osoby naprawdę mają jakieś zagrożenie od strony merytoryki prowadzenia państwa czy swojej pracy. Dlatego uważam, raz jeszcze podsumowując, że mandaty karne za przekroczenia drogowe, gdzie przepisy mówią o naszym bezpieczeństwie, o naszym życiu, powinny być normalnie płacone przez wszystkich egzekwowane. Ludzi pracujących. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztof, jeszcze pan na koniec. Halo? Dobry, ja jestem za tym, żeby płacili jak najbardziej, choć to rzeczywiście groszowe obciążenia dla nich, raczej taka symboliczna sprawa. Natomiast dla nas mandaty, dla zwykłych śmiertelników, nawet mandaty kilkuset złotowe za przejazd bez ważnego biletu na przykład w miastach, to jest dopiero olbrzymie obciążenie. Ale nie chcę tu panu, panie Kubo, wyrzucać, że to jest następny temat zastępczy. Zastępczy. Ale to się mógłbym podpowiedzieć, że wczoraj się wydarzyła rzecz kuriozalna. Nie wiem, czy będzie zarzynanie zwierząt okrutne, gdzie one płaczą i tam nie wiem, ile muzułmanie potrzebują tych zwierząt na eksport, ale mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo dziwne i pan szokujące to, o sprawie uzasadnienie uboju Trybunału Konstytucyjnego, tak. Który powiedział, żeby nie robić, że było dużo wojen religijnych i w związku z tym dadzą zgodę na to okrucieństwo na terenie Polski w skali niemierzalnej. Temat już poruszaliśmy w audycji za, a nawet przeciw, ale wobec tego orzeczenia być może rzeczywiście warto do niego wrócić. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze Tadeusz Iwiński, poseł SLD. Ja zapłaciłem kilka mandatów w ten sposób, że jeżeli przyszły do mnie mandaty z tej Głównej Inspekcji Ruchu Drogowego, ja już pomijam to, że ta inspekcja działa skandalicznie i że nie wiadomo, czy w ogóle jej sens jest w sytuacji, kiedy kolega Połeć, szef tej inspekcji, sam jeździ i narusza przepisy drogowe, ale na przykład jeżeli ja dostawałem jakby przesłane mandaty, to ja płaciłem kilkakrotnie i uważam, że tak trzeba robić. Tak to zostało zrobione, że gdy przychodziło zawiadomienie, to wtedy pani marszałek Kopacz i ludzie opracowali taki formularz i posłowie jakby zgadzali się na to, żeby byli karani. Podobnie jeśli sprawa immunitetu, no, która musi być głosowana, ale w każdym razie ja wyraziłem kilkakrotnie zgodę na przyjęcie mandatu i uiściłem drogą pocztową tę finansową karę. Także ja uważam, że to jest do zrobienia. 8 minut pozostało do 13. Ponownie pan poseł Maciej Mroczek, Twój Ruch, pan poseł Franciszek Stefaniuk, PSL. Witam panów. Witam. Słyszymy się dziś na pytanie, tak. Czy wierzysz, że posłowie uporają się z problemem płacenia mandatów? Aż 3% internautów trójkowych wierzy, że tak. 97% że nie. Skąd ten brak wiary? Pan poseł Franciszek Stefaniuk, gdyby była wola polityczna, jak szybko można by było przyjąć taką ustawę, takie nowe rozwiązania? To znaczy w ciągu 2 miesięcy można to zrealizować. Niemniej jednak uważam, że powinno się znaleźć takie wyjście, żeby z uchylania immunitetu czy majstrowania coś w tym kontekście, tylko jeśli poseł wyraża wolę, to żeby mógł uiścić ten mandat, żeby nie było przeszkody w relacji między posłem a osobą kontrolującą. Pan poseł Maciej Mroczek, 2 miesiące, powiada pan poseł Stefaniuk, a tymczasem do sprawy wrócimy najwcześniej w kwietniu przyszłego roku, prawda? Ten plan pracy będzie zaakceptowany dopiero na następnym posiedzeniu, jak wspomniałem, posiedzeniu Komisji Regulaminowej, i być może nastąpią tutaj jakieś przesunięcia, ale tak naprawdę chciałbym podkreślić to, co w tej dyskusji u pana na antenie, panie redaktorze, wynikło w sposób jednoznaczny. Mówi o głosach parlamentarzystów. Nie ma problemu. Pan zadał pytanie, czy jest problem. Nie ma problemu płacenia. No, jak widać, posłowie nie uchylają się od płacenia. Ale ja... Może nastąpić 3 miesiące później, czy 2 miesiące później, albo wręcz natychmiast, bo sami, jak przyznają, płacą, chociaż jest to również, tak jak tutaj głos pana prokuratora, to jest również sprzeczne z przepisami. Ciekawy głos, tak, bardzo pouczający, bo okazuje się, że po prostu trzeba to ujawnić, że jest się posłem i człowiek korzysta z immunitetu. Inaczej się łamie prawo, no ale tak czy owak, panie redaktorze, nie ma problemu z płaceniem mandatów. Posłowie złapani płacą. No jeden płaci, co prawda, 7 dni czy 14 dni, drugi, no, w przypadku posłów zajmuje to no, może 2, może 3 miesiące. Ale skoro, nie ma tej taryfy ulgowej. Skoro pan porusza... Ja bym się zastanowił, może, żeby uprościć procedury, które są poza procedurami sejmowymi, myślę, że pan marszałek się tutaj też zgodzi, żeby na przykład ten wniosek, który idzie z policji, z komendy wojewódzkiej policji, nie szedł tak długo przez te szczeble do marszałka Sejmu, bo i tu profesor Iwiński i wcześniej parlamentarzyści mówili wprost, że oni się zrzekają i płacą. Nie ma świętych krów. Ale pojawił się, panie pośle, jeszcze jeden ciekawy wątek. Może pan zwrócił uwagę, zapewne tak, bo również w rozmowie z panem Andrzejem, prokuratorem, wątek punktów karnych. Ja powiem co szczerze, z punktami? Ja powiem szczerze, nigdy nie interesowałem. Ja nigdy, powiem szczerze, no, nigdy nie interesowałem się nie punktami karnymi, bo nie musiałem, tak? Znaczy, ja nie wiem, jaka jest praktyka. Nie interesowałem się tym, ponieważ... No nie ma punktów karnych. Się nie dotknęło. Taka jest praktyka. No, nie wiem, czy może pan marszałek Stefaniuk będzie... Ja nie mogę autorytetnie stwierdzić, czy są punkty, czy nie. W moim przekonaniu być powinny. Ja, jak kiedyś radar stwierdził, że naruszyłem prędkość, otrzymałem propozycję oczywiście przez pocztę w mandatu i punktów karnych, więc uiściłem. Ale łącznie z punktami karnymi, prawda? Łącznie z punktami karnymi. No i nic się po prostu nie zmieniło. No, to z rozmowy przynajmniej posługuje się tym przykładem i tą wiedzą. Z panem prokuratorem wynikało, że tych punktów po prostu nie ma w przypadku osób objętych immunitetem. Dlatego pytam. No ja tam absolutnie nie chwaliłem się immunitetem w korespondencji. Natomiast powiem, że taka sytuacja to daje nauczkę już na drugi raz kierowca jest bardziej ostrożny. Pan poseł Maciej Mroczek, jeszcze na koniec. Wie pan, który to poseł jest rekordzistą w liczbie nieprzyjętych mandatów? Nieprzyjętych nie wiem, ale rekordzistą, jeśli chodzi o... O przekraczanie mandaty, przepisów ruchu drogowego. Oczywiście tak, wiem. Wojciech Pękalski. Tak jest. Niegdyś z twojego ruchu, prawda? Niegdyś z twojego ruchu, teraz jest w kole parlamentarnym. Koło poselskie jest... Bezpieczeństwo i Gospodarka. Przepraszam, się uśmiecham. Z całym szacunkiem dla pana posła, ale szczególnie to bezpieczeństwo w przypadku pana posła Pirata jest ujmujące. Uśmiech na twarzy. Tak, no jest to kilkanaście przewinień. Gdyby, to jest ewidentny przykład, który zawyża tę statystykę wykroczeń poselskich, bo te paręnaście zdarzeń naprawdę jest czymś, co pewnie w trzeciej RP nigdy nie miało miejsca, jeśli chodzi o historię parlamentaryzmu. Panowie drodzy, jeszcze na koniec, tak szczerze, w tej kadencji Sejmu sprawę uda się zamknąć, bo słuchacze słabo w to wierzą. Myślę, że tak. Ja, tak jak deklarowałem na samym początku, ten temat jest w planie pracy, który zaraz